بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة. سورة من اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، العبادت للہ وحدہ کہ عبادت جتنی بھی ہے اور جیسی بھی ہے تب تنہا ایک اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں. سورۃ حصہ پر مشتمل ہے، پہلا حصہ تین آیات. اس میں اللہ رب العزت خالص حقوق کی خداوندی، صفات خداوندی اور افعال خداوندی کا تذکرہ ہے. دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حصہ خالق اور مخلوق کے حقوق پر مشتمل ہے. خالق کا حق کہ مخلوق ایک اللہ کی پرستش اور پوجا کرے گی، اور مخلوق کا حق کہ جب وہ اللہ سے مانگے گی تو اللہ اپنے بندوں کی التجا کو قبول اور منظور فرمائے گا. تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے اختتام سورت تک، اس میں اللہ رب العزت خالص حقوق بندوں کے ذکر فرما رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت تین گروہوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اجمالاً، مومن، کافر اور منافق. سورت کا پہلا حصہ شروع ہے. ہم نے ابتدائی آیات میں الحمدللہ خدائی کی تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے، اللہ کی صفت مشہور خالقیت کا ہم نے تذکرہ کیا. اس کے بعد دوسری صفت ہم نے پڑھی رب العالمین، کہ جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا، تمام مخلوقات کی تربیت کرنے والا ایک اللہ ہے. مخلوقات جتنی بھی ہیں ہمیں معلوم ہیں یا معلوم نہیں ہے، ان سب کی تربیت کرنے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم. الرحمن عام مہربانی کرنے والا ہے، الرحیم خاص مہربانی کرنے والا ہے. مہربانی کرنے والا ہے، الرحیم خاص مہربانی کرنے والا ہے۔ گزشتہ صفات سے جو ہے وہ ربط اور مناسبت اس طرح ہے کہ ابتدا میں ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ، خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہے، ایک صفت ذکر ہوئی خالق اللہ ہے، دوسری صفت ذکر ہوئی رب اللہ ہے، تابعی تیسری صفت کیا ہے الرحمن بھی اللہ ہے، الرحیم بھی اللہ ہے، یہ اللہ کی کیا ہے خدائی کی صفات ہے۔ اسی طرح گزشتہ صفت ذکر ہوئی رب العالمین، مخلوقات کی تربیت کرنے والا ایک اللہ ہے، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن، یہ مخلوقات کی تربیت کرنا یہ اللہ پہ کوئی زبردستی نہیں، اللہ پہ کوئی جبر نہیں، بلکہ یہ کیا ہے مخلوقات کی تربیت کرنا یہ اللہ کی رحمانیت کی نشانی ہے۔ مخلوقات کی تربیت کرنا یہ اللہ کی رحمانیت کی نشانی ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے مخلوق کی جو ہے تربیت فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ رحمان ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں الفاظ، اس کا معنی جو ہے وہ رحم ہے، یہ دونوں الفاظ جو ہے وہ نکلے ہیں رحم کے معنی سے، اور رحم کے معنی جو ہے مہربانی کے ہیں۔ مگر دونوں الفاظ کے اندر جو ہے کچھ فرق بھی ہے، جس طرح معنی کے اندر فرق، اسی طرح جو ہے تفسیر کے اندر بھی فرق ہے۔ الرحمن کا یہ لفظ فعلان کے وزن پر ہے، یعنی اس میں جو ہے اولینیت اور اکثریت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، ہر وہ لفظ جو فعلان کے وزن پہ ہوا کرتا ہے تو اس میں جو ہے عمومیت اور اکثریت ہوا کرتی ہے، ہر کسی پر مہربان اور بہت زیادہ مہربان۔ الرحمن کا یہ لفظ کیا ہے بروزن فولاد ہے، فولاد کے وزن سے ہے، فا عین لام الف لام اور نو، اور جب کوئی لفظ جو ہے یہ فولاد کے وزن پہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے عمومیت اور اکثریت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، ہر کسی پہ مہربان اور بہت زیادہ مہربان، جو کہ اس کے مقابلے میں الرحیم کا یہ لفظ یہ بروزن فاعل ہے، فاعل کے وزن پہ جو الفاظ ہوا کرتی ہے تو اس میں خصوصیت اور غلبہ پایا جاتا ہے۔ کیا پایا جاتا ہے؟ خصوصیت اور غلبہ پایا جاتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں عالم، عالم کے معنی جو ہے بتانے والا، اور جب کہا جائے عالم تو عالم کے معنی جو ہے بہت زیادہ سمجھدار، بہت زیادہ جاننے والا۔ تو جب کوئی لفظ جو ہے یہ پانی کے وزن پہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے کیا پایا جاتا ہے؟ اس میں جو ہے خصوصیت اور اسی طرح غلبہ ہوتا ہے کہ خاص مہربانی والا ہے اور بہت زیادہ، اور کیا ہے خاص مہربانی والا اے اللہ خاص لوگوں پر۔ تو الرحمن اور الرحیم یہ تو اس کی جو ہے لفظی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تحقیق ذکر کر دی کہ دونوں کا معنی مادہ جو ہے وہ کیا ہے رحم ہے، رحم کے بارے میں ہے بات۔ تو جس طرح دونوں کے الفاظ میں فرق ہے، ایک ہے الرحمن، دوسرا ہے الرحیم، تو معنی میں بھی فرق ہے. الرحمن عام مہربانی کرنے والا ہے، الرحیم خاص مہربانی کرنے والا ہے. اب ان دونوں صفات کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے، تفسیر کے اعتبار سے جو ہے اس دونوں کی تفسیر کیا ہے. پہلی جو صفت ہے الرحمن، عام مہربانی والا ہے، ہر کسی پہ جو ہے مہربانی کر رہا ہے، کافر پہ مہربانی، مومن پہ مہربانی، ماننے والوں پہ مہربانی، نہ ماننے والوں پہ مہربانی، ہر کسی کو جو ہے پیدا کیا ہے، ہر کسی کی جو ہے وہ تربیت کر رہا ہے، ہر کسی کو خوراک دے رہا ہے، ہر کسی کو جو ہے وہ بچے دے رہا ہے، ہر کسی کو زندگی گزارنے کے جو ہے وہ اسباب جو ہے ان کو دیے ہیں. اور یہ مہربانی اللہ ہر بلزت دوستوں کے بجائے دشمنوں پہ بھی زیادہ کرتا ہے. آج دنیا کے اندر جتنی مہربانی ان چیزوں کے معاملے میں جو ہے کافروں پہ ہے، وہ مسلمانوں پہ بھی نہیں ہے. جتنا کچھ اللہ نے کافروں کو دیا ہے اتنا مسلمانوں کو بھی نہیں دیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمانیت کی نشانی ہے. یہ اللہ کی کیا ہے؟ جو سب کو دے رہا ہے اور اسی طرح بہت زیادہ دے رہا ہے، بغیر کسی تفریق کے دے رہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ پختون ہے، یہ پنجابی ہے، اسی طرح جو ہے یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، یہ اونچی ذات والا ہے، یہ کم ذات والا ہے، ہر کسی پہ مہربانی کر رہا. یہ کیا ہے؟ الرحمان. اور دوسری صفت اللہ کی کیا ہے؟ الرحیم، خاص مہربانی کرنے والا خاص لوگوں پر. خاص مہربانی کرنے والا کس پر؟ خاص لوگوں پر. وہ کون ہے؟ وہ ہے مسلمان، وہ ہے مومن. کہ سب سے پہلی مہربانی تو اللہ کی خاص یہ ہے کہ اللہ نے ان کو انسان بنایا، اسی طرح جو ہے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اسی طرح اللہ نے ان کو قرآن کے سامنے جو ہے وہ بٹھایا، اللہ نے ان کو قرآن کی علم سے نوازا، اللہ نے ان کو قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق دی، اللہ نے ان کو توفیق دی دوسروں کے سامنے قرآن کو پڑھنے کا، اللہ نے ان کو توفیق دی قرآن کے اجرا اور قارئین قرآن کو جو ہے قائم کرنے کا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی خصوصی مہربانی یا ہے خصوصی لوگوں پر، جس طرح ایمان والے، ایمان والوں پر اللہ نے جو ہے خصوصی مہربانی کی ہے کہ ان کو ایمان کی دولت نصیب کی، قرآن کے سامنے بٹھایا، قرآن پہ ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرایا. تو یہ اللہ کی کیا ہے؟ خصوصی مہربانی ہے خصوصی لوگوں پر. ایک تفسیر جو ہے اس کی یہ ہے کہ عام مہربانی کرنے والا ہے اللہ عام لوگوں پر، سب کو جو ہے وہ وجود دیا، سب کو خوراک دے رہا ہے، سب کو جو ہے وہ دنیا کی آسائش جو ہے وہ دے رہا ہے، سب کو اللہ نے جو ہے وہ یاگیا بچے دے رہا ہے بلا کسی تفریق کے، اللہ رب العزت جو ہے وہ سب کو دے رہا ہے. اور دوسری کیا ہے؟ الرحیم، خاص مہربانی، جو خاص لوگوں پہ ہے، جس طرح میں نے کہا ایمان والوں پر. یہاں دوسری تفسیر جو ہے اس میں یہاں ہے، یہ ہے کہ الرحمن عام مہربانی کرنا والا ہے ہر کسی پر، عام مہربانی کرنے والا ہے ہر کسی پر. اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہر چیز کو جو ہے اللہ نے جو ہے وجود دی ہے. عام مہربانی سے مراد کیا؟ کہ ہر چیز کو، ہر چیز پہ اللہ نے مہربانی کر دی ہے کہ اس کو اللہ نے جو ہے وجود دیا ہے. اللہ کی خصوصی مہربانی ہر کسی پہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر کسی کے ساتھ ان کے وجود کے مطابق معاملہ فرمایا ہے. اللہ نے ہر کسی کے ساتھ ان کے وجود کے مطابق جو ہے وہ معاملہ فرمایا ہے. چرندی کو اللہ نے چرندی کے مطابق جو ہے وہ کیا دیے ہیں, پاؤں دیے. چرندی کو اللہ نے چرندی کے مطابق جو ہے وہ پھیر دیا. اگر چرندی کو جو ہے وہ پیر ہاتھی کا ملتا تو اس کے ساتھ وہ کیا کرتا؟ اگر چرندی کو جو ہے وہ پاؤں اگر ہاتھی کے مل جاتے تو اسے وہ چلتا کس پر؟ اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے, دوسری طرح جو ہے وہ ہاتھی کو دے دی. اگر ہاتھی کو اللہ نے وجود کیا اور ان کے ساتھ ان کے بدن کے مطابق جو ہے معاملہ فرمایا, ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا, ان کے پاؤں جو ہے ان کے وجود کے مطابق, اس کا سر جو ہے ان کے وجود کے مطابق. اگر ہاتھی کو اللہ چرندی کا پیٹ دے دیتا, اگر ہاتھی کو اللہ جو ہے وہ چرندی کے جو ہے وہ پاؤں دیتا تو پھر کیا کرتا اس کے ساتھ؟ تو ہاتھی پہ جو ہے اللہ نے خصوصی مہربانی کی ہے کہ اللہ نے ان کے وجود کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرمایا ہے. اس طرح انسانوں کو آپ دیکھ لیجئے, اسی طرح ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو آپ دیکھ لیجئے, اسی طرح جو ہے وہ جنگل میں بسنے والے جانوروں کو آپ دیکھ لیجیے, درندوں کو آپ دیکھ لیجیے, کہ ہر کسی کے ساتھ دیکھیے آپ, ہادی کو آپ دیکھ لیجیے کہ ہادی کے ساتھ اللہ نے خصوصی مہربانی کی ہے. ہادی کے گردن کو آپ دیکھ لیجیے, وہ چوٹی ہے, شارٹ ہے. ہادی کا جو گردن ہے وہ کیا ہے؟ وہ شارٹ ہے. اور موجودہ دنیا میں ہادی سے جو ہے خشکی کا بڑا جانور کوئی بھی نہیں. ہاتھی موجودہ دنیا میں کیا ہے؟ خشکی کا سب سے بڑا جانور ہے. اس سے بڑا جانور کوئی آج کل نہیں ہے اس دور. تو اس کا گردن جو ہے وہ کیا ہے؟ مختصر ہے, چھوٹا ہے. اور اس کے پاؤں جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو طویل قامت والا ہے. تو اگر اس کا جو گردن ہے اللہ اس کو جو ہے یہ گردن دیتا اسی طرح, اور اللہ اس کو جو ہے وہ سونڈ نہ دیتا, سمجھا دی؟ تو یہ جو ہے وہ زمین سے جو ہے خوراک کو کس طرح اٹھا, وہ کس طرح جو ہے وہ پانی کو پیتا, سمجھا دی؟ کس کیا کرتا اس کے ساتھ؟ اس کا سر جو ہے وہ کیا, اس کی گردن کو بڑی جو ہے شانت ہے, بڑی مختصر ہے, وہ تو پانی تک نہیں پہنچتی, وہ تو گھاس تک جو ہے وہ نہیں پہنچتی. تو اللہ نے جو ہے ان کے ساتھ ان کے وجود کے مطابق معاملہ کیا کہ اللہ نے اس کو سونگ دے, تو اس سے جو ہے وہ پیتا بھی ہے, اس سے وہ چیز اٹھاتا بھی ہے, اور اس کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے, آرام سے گھاس اٹھا کر جو ہے وہ کے اندر آئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی خصوصی مہربانی. عام مہربانی ہر چیز کو وجود دیا, خاص مہربانی کہ ہر چیز کے ساتھ اللہ نے ان کے وجود کے مطابق معاملہ فرمایا. اور تیسری تفصیل جو ہے وہ یہ ہے, الرحمن الرحیم کے اندر تیسری تفسیر یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں الرحمن الدنیا والرحیم الآخرہ, الرحمن الدنیا الرحیم الآخرہ, کہ دنیا میں کیا ہے؟ الرحمن ہے, ہر کسی پہ مہربان, دوست پہ مہربان, دشمن پہ مہربان, سب کو جو ہے وہ دودھ دیا, سب کو خوراک دے رہا ہے, سب کو جو ہے وہ لذتیں دے رہا ہے. اور الرحیم خاص مہربان ہوگا آخرت میں صرف خاص لوگوں پر جو ایمان والے ہوں گے, کافروں پہ وہاں پر مہربانی ختم ہو جائے. دنیا میں جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا میں جو ہے, دنیا میں الرحمن ہے, ہر کسی پہ مہربان, دو دشمن سب, مگر وہاں پر آخرت میں جو ہے کیا ہوگا؟ الرحمن نہیں بلکہ الرحیم ہوگا, کہ خاص لوگوں پہ جو ہے وہ خاص مہربانی ہوگی جو ایمان والے, ہر کسی پہ جو ہے وہاں پر مہربانی نہیں ہو. قرآن میں اللہ ان باتوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن میں جو ہے اللہ رب العزت اپنے لیے اس صفت رحمانیت کی اس بات فرما رہے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت اپنے لیے اس صفت کی جو ہے وہ اثبات فرما رہے ہیں، اپنے لیے اس صفت کو جو ہے ثابت فرما رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، میں رحمان ہوں. اللہ رب العزت اپنے لیے اس صفت کو جو ہے وہ ثابت فرماتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میں رحمان ہوں. جس طرح آپ دیکھ لیجئے ساتواں پارا سورۃ الانعام آیت نمبر 12، سورۃ الانعام ساتواں پارا آیت نمبر 12، اللہ رب العزت جو ہے اپنے ہی ان صفات کو ثابت فرما رہے ہیں کہ میں ہی مہربانی کرنے والا ہوں، میرے سوا کوئی اور مہربانی کرنے والا نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، لمن ما فی السماوات والارض، کس کے اختیار میں ہے وہ خود جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے؟ قل اللہ، یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے تو آپ جواب دیجئے اللہ کے اختیار. کتب علی نفسہ الرحمہ، مقرر کیا ہے اللہ نے اپنے اوپر الرحمہ مہربانی کو، اللہ نے اپنے اوپر جو ہے مہربانی کو کیا کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنی ذات پر مہربانی کو لازم فرمایا ہے تو پھر کافروں کو سزا کیوں دیتا ہے؟ تو جواب اس کا کیا ہے، آگے جو ہے آپ جواب مرائدہ کیجئے. کتب علی نفسہ الرحمہ، مقرر کیا ہے اللہ نے اپنے اوپر مہربانی پہلی مرتبہ. پہلے پہلے اللہ رب العزت جو ہے وہ پہلی مرتبہ مہربانی فرماتا ہے ہر انسان، اس کے سامنے اللہ نے جو ہے اپنی کتابیں ڈال دی، اس میں جو ہے کتابوں کا جو ہے بیان کرنے والا پیغمبر جو ہے وہ مبعوث فرماتے ہیں. تو یہ کیا ہے، اللہ کی پہلی مہربانی ہوتی ہے ان لوگوں کا. جب یہ لوگ اللہ کی مہربانی سے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، اللہ کی پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں رکھتے، تو اللہ رب العزت ان لوگوں پر اپنی مہربانی کا دروازہ جو ہے وہ بند فرما دیتے ہیں اور اسی طرح اپنے قہر و غضب کا دروازہ ان پہ کھول دیتا ہے. تو پہلے پہل اللہ رب العزت سب پہ مہربان، پہلے پہل جو ہے وہ کیا ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ سب پر مہربان، کافر پہ مہربان ہے، سب پہ مہربان. مگر جب لوگ اللہ کی مہربانی سے فائدہ حاصل نہیں کرتے تو اس کے بعد اللہ کی مہربانی کا دروازہ بند اور اللہ کے قہر کا دروازہ اپنے لیے کھول دیتے. تو اللہ کیا ہے، مہربان ہے، اللہ نے اپنے اوپر مہربانی کو لازم کر دیا ہے. اسی طرح جو ہے آپ نوے پارے کو دیکھیے، پارا نمبر 9، پارا نمبر 9 سورۃ الاعراف 156 نمبر آئے، چھپن نمبر آئے 156، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں کی دعا، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، مقرر کیجئے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگانی میں حسنتن، توفیق نیکی، وَاكْتُبْ الْآخِرَةَ، اور آخرت میں جو ہے اجر و ثواب نیکی کا، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، یقیناً ہم رجوع کرتے ہیں تمہاری طرف. قال، کہا اللہ نے، عذابی میرے عذاب اسی کو بھی پہنچاتا ہوں میں اس عذاب کو، من اشاء، جس کے لیے میں چاہوں، ورحمتی، اور میری مہربانی، وسعت کل شیء، پہنچ چکی ہے ہر چیز کو. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ورحمتی، اور میری مہربانی، وسعت کل شیء، پہنچ چکی ہے ہر چیز کو دنیا کے. پہلے پہل جو ہے اللہ کی مہربانی سب چیزوں کو پہنچتی، کافر کو بھی پہنچتی، مجھے کو بھی پہنچتی. مگر جب وہ اللہ کی مہربانی کیا، پیغمبر آیا، کتاب پڑھ، جب وہ لوگ اللہ کی مہربانی سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اللہ جو ہے کیا فرماتے ہیں، اللہ ان پہ قہر و غضب کا دروازہ کھول دیتا ہے. اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیجیے 18 پارا 19 پارا سورت الفرقان انیسواں پارا سورت الفرقان آیت نمبر 59 اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش فالله رب العزت فرماتے الرحمن عام مہربانی کرنے والا ہے فاسأل به خبيرا پس مانگو اللہ سے خبيرا پالو گے اس کو خبردار اپنی حال پر پالو گے اس کو کیا خبردار اپنی حال پر یا الرحمن عام مہربانی والا ہے فاسأل پس مانگو اللہ سے بھی اس مہربانی کی وجہ سے خبیرا پالو گے اس کو اپنی حالت پہ کیا باخبر اللہ سے مانگتے ہو تو اللہ کی صفت رحمانیت سے مانگو کہ اے رحمان مجھ پہ مہربانی فرما اے رحمان میری فلا کام کو جو ہے پوری فرما تو اللہ رب العزت فرماتے فاسأل بھی خبیرا اللہ کو تم باخبر پالو اپنی حالت پہ جو ہے اللہ کو باخبر پالو اسی طرح سورہ رحمان کو آپ دیکھ لیجیے 27 پارہ سورہ رحمان ابتدائی آیا سورہ رحمان ابتدائی آیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرحمان آج مہربانی کرنے والا ذات آج نمل قرآن سکھلایا ہے قرآن خلق الانسان پیدا کیا ہے انسان کو وان لمح البیان اور سکھلایا ہے اسے بیان قرآن تو کیا ہے الرحمان آج مہربانی والا آج نمل قرآن اور اللہ کی مہربانی کی پہلی نشانی کیا ہے کہ آج نمل قرآن اللہ نے سکھلائی ہے قرآن اور اس کے بعد کیا کہا خلق الانسان پیدا کیا ہے انسان کو تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ترتیب تو اس طرح ہونی چاہیے کہ الرحمن خلق الانسان علم القرآن ترتیب تو اس طرح ہونی چاہیے کیونکہ آپ مہربانی والا ذات ہے تو کیا ہے پیدا کیا انسان کو اور سکھلایا اس کو قرآن تو قرآن کے سکھلانے کو اللہ نے پہلے کر دیا اور انسان کی پیدائش کو اللہ نے بعد میں ذکر کر دیا حالانکہ انسان کی پیدائش پہلے ہے اور قرآن کا سکھلانا جو ہے وہ بعد میں ہے مگر آیت میں اللہ نے جو ہے انسان کی پیدائش کو بعد میں ذکر کیا اور قرآن کے سکھلانے کو اللہ نے پہلے ذکر کیا اشارہ اس جانب ہے کہ قرآن کے پیچھے جو ہے تمہاری انسانیت جو ہے وہ کیا ہے تمہاری انسانیت جو ہے وہ ٹچ ہے قرآن کے ساتھ تمہاری انسانیت جو ہے وہ لگی ہے قرآن کے ساتھ تم تبھی جا کے انسان کے لانے کے لائق ہوں گے جب تمہارا تعلق جو ہے وہ قرآن سے ہوگا ایک آدمی جو ہے وہ صحیح معنی میں انسان نہیں بن سکتا جب تک جب اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق نہیں ہوگا تو تمہاری انسانیت جو ہے وہ لگی ہے قرآن کے ساتھ اگر پورے انسان بننا چاہتے ہو جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک کامل اور مکمل تو اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے اس کے لیے قرآن ضروری اسی طرح جو ہے کبھی اللہ رب العزت جو ہے اپنے لیے خاص یعنی الرحیم جو خصوصی اللہ کی مہربانی ہے ان کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں جو اللہ کی خصوصی مہربانی ہے خصوصی لوگوں پر اس کا بھی اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں جس طرح آپ دیکھ لیجیے چھوٹا پارا پارا نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 اللہ رب فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے ایمان والوں پر کیا احسان ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ جب بھیجا ہے فیہم ان میں رسولا ایک عظیم الشان پیغمبر کو من انفسہم ان کی جن سے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین, یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا, کہ جب بھیجا ہے ان میں سے رسولا ایک عظیم الشان پیغمبر کو. یہ اللہ کی کیا ہے؟ ایمان والوں پہ اللہ کی خصوصی مہربانی ہے کہ اللہ نے ان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی بنایا. دوسری احسان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی, پڑھتا ہے ان پر آیات ہی ہم اللہ کی آیات, پڑھتا ہے ان پر آیات ہی اللہ کی آیات. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی کہ کسی پہ اللہ کی آیات جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے تو ان لوگوں پہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی خصوصی احسان اور مہربانی. وہ عزت کی ہے اور پاک صاف بنائے گا ان کو اخلاقی رذیلہ سے, شرکیات سے, بلاد سے, بے حیائی سے, تکبر سے, مستی سے. ویعلمہم الکتاب, اور سکھلائے ان کو کتاب, والحکمہ, اور عمل کا طریقہ. تو اللہ کا کتاب جو ہے وہ سیکھنا اور اسی طرح جو ہے وہ کیا اس پہ عمل کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی خصوصی مہربانی. یہ کیا ہے؟ اللہ کی خصوصی مہربانی. اسی طرح آپ سورہ یونس کو دیکھ لیجیے, گیارہواں پارہ سورہ یونس, آیت نمبر 57-58. گیارہواں پارہ سورۃ یونس, اللہ رب العزت فرماتی, یا ایھا الناس, اے تمام انسان, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے. وہ شفا لما فی الصدور, علاج ہے ان امراض کا جو سینوں میں, وہ خدا کی ہدایت ہے, وہ رحمت و مہربانی ہے, للمؤمنین, ایمان والے. تو قرآن کی آگے رحمت, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل بفضل اللہ, کہہ دیجئے بفضل اللہ, اللہ کی فضل سے جو قرآن ہے, وہ رحمتی ہی, اور اللہ کی خصوصی مہربانی سے کہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے. فبذلک فلیفرحوا, بس خوش ہو جائیے اس پہ, خوشی منائیے اس پر کہ اللہ نے آپ کو قرآن والا بنا دیا. اللہ نے کیا بنا دیا آپ کو؟ قرآن والا بنا دیا. قرآن کے سامنے جو ہے وہ بتایا تو یہ اللہ کی خصوصی مہربانی ہے, کیونکہ قرآن کیا ہے؟ وہ خیر مما یجمعون, یہ قرآن بہتر ہے اس سے یجمعون, جو لوگ جمع کرتے ہیں. کوئی سونا جمع کر رہا ہے, کوئی چاندی جمع کر رہا ہے, کوئی دنیا جمع کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کاروبار جمع کر رہا ہے, کوئی جو ہے مال اور متاع جمع کر رہا ہے, اور تم قرآن کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن جمع کر رہے ہو, قرآن کے علم کو سمیٹ رہے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کا یہ علم یہ تمام دنیاوی چیزوں سے جو ہے بہتر ہے, کیونکہ ان پہ فنا آئے گی اور قرآن پر فنا نہیں آئے گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی خصوصی مہربانی. یہ اللہ کی کیا ہے؟ یہ اللہ کی خصوصی مہربانی ہے کہ قرآن کے سامنے اللہ ایمان والوں کو بتا رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے سورہ مومن کو دیکھ لیجئے, 24-12, سورۃ المومن آیت نمبر 7, اللہ رب العزت جو ہے عرش کے فرشتوں کا تذکرہ فرماتے, الذین یحملون العرش, وہ فرشتے جو تابعدار ہے عرش کے, اٹھایا ہے عرش کو, یہ تابعدار ہے عرش, ومن حوله, اور وہ جو اس کے ارد گرد کھڑے, یسبحون بحمد ربهم, پاکی بیان کرتے ہیں, اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں, ویؤمنون به, اور ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی کتاب پر, عرش کے فرشتے بھی قرآن پہ ایمان لاتے ہیں, ویستغفرون للذین آمنوا, اور بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے, آمنوا, جو جنہوں نے ایمان لایا ہے اللہ کی کتاب پر, جو قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے ہیں, تو ان کے لیے عرش کے فرشتے جو ہے وہ دعائیں مغفرت مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے؟ دعائے مغفرت جو ہے اللہ جو ہے ان کے لیے مانگ رہے. اور آگے سنتے جائیے کیا کہہ رہے. عرب بنانے ہمارے پروردگار وسیع کل شیء آپ پہنچ چکے ہیں ہر چیز کو رحمت مہربانی کے اعتبار سے وعلمن اور علم کے اعتبار سے. فاغفر للذین تابوا پس بخش دیجئے ان لوگوں کو تابوا جنہوں نے رجوع فرمائی آپ کی کتاب کی طرف واتبعوا سبیلک اور تابع ہوئے آپ کے راستے کی قرآن کی وقیہم عذاب جہنم بچا دیجئے ان کو عذاب جہنم سے. رب بنا اے ہمارے پروردگار وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ داخل کیجئے ان کو جنتوں میں جنت عدن ہمیشہ رہنے کی جگہ اللتی وہ وعدتہم جو آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے. اور صرف ان کو نہیں جو قرآن کے سامنے بیٹھے اللہ رب العزت فرماتے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ اور جو درست ہوئے ٹھیک ہوئے ان کے والدین میں سے وَأَزْوَاجِهِمْ اور ان کی بیویوں میں سے وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو قرآن والا ہے ان کے ساتھ ان کے آباؤں کو ان کے والدین کو بھی جمع کروں گا. ان کے ساتھ جو ہے ان کو کیا کر دوں گا ان کی جو بیویاں ہیں ان کو بھی شامل کر دوں گا اور ان کی اولاد کو بھی جنت میں جو ہے ان کا جو ہے کیا بنا دوں گا رفیق بنا دوں گا. تو کیا کوئی آپ کو ایسا کام نظر آتا ہے کہ کام ایک بندہ کرتا ہے اور اس کی گزرت جو ہے وہ چار لوگ گزر رہے ہیں. اور یہ کیا ہی ہے قرآن کے سامنے بیٹھنا. جو بیٹا ایک آدمی ہے اور فرشتے صرف قرآن والے کے لیے نہیں بلکہ قرآن والے کے جو بیویاں ہیں جو بچے ہیں جو ان کے والدین ہیں ان کے لیے بھی بخشش کی دعائیں جو ہے وہ کر رہی ہیں. اے اللہ ان کو بھی بخش دے جو قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے ہیں. اے اللہ ان کی بھی جو ہے کیا فرما بخشش فرما. اسی طرح جو ہے سورۃ طوفان کو آپ دیکھ لیجئے 25واں پارہ سورۃ طوفان پانچ اور چھ نمبر آیت کو دیکھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آخر سرے کو آپ دیکھ لیجیے آیت انا کنا مرسلین یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں پیغمبر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیغمبر کو بھیجتا ہوں اور رحمتن من ربک یہ مہربانی ہے تمہارے پروردگار. یہ کیا ہے اللہ کی خصوصی مہربانی ہے پیغمبروں کا بھیجنا یا اللہ کی خصوصی مہربانی ہے. انہ هو السمیع العلیم یقیناً یہ اللہ یہی اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہ اللہ کی کیا ہے خصوصی مہربانی. پیغمبر کا آنا قرآن کے سامنے قرآن کا اس کا پڑھنا قرآن کے سامنے جو ہے کسی کو بٹھانا قرآن جو ہے اس کو سکھلانا قرآن کے ذریعے سے اس کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا یہ اللہ کی خصوصی مہربانی ہے خصوصی لوگوں. تو اللہ رب العزت فرماتے الرحمن عام مہربانی والا ذات ہے الرحیم خاص مہربانی کرنے والا ہے الرحمن عام مہربانی ہر کسی پہ مہربان دشمن دو سب پہ مہربان الرحیم خاص مہربانی فرمائے گا خاص لوگوں پر جس طرح ایمان والوں کے لیے الرحیم عام مہربانی کرنے والا ہے ہر کسی کو وجود دیا الرحیم خاص مہربانی کہ ہر کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ان کے وجود کے مطابق معاملہ کیا الرحمن عام مہربانی کرنے والا ہے دنیا میں ہر کسی پر اور الرحیم خاص مہربانی کرنے والا ہے آخرت میں صرف ایمان والوں پر. اور پھر میں نے وہ آیات آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پڑھی کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے لیے اس صفت رحمانیت کا اس بات فرما رہے کہ میں کیا ہوں میں رحمان ہوں میں کیا ہوں میں رحیم ہوں میں خاص اور عام مہربانی کرنے والا ہوں عام لوگوں اور خاص لوگوں. تو الرحمن عام مہربانی کرنے والا ہے الرحیم خاص مہربانی کرنے والا ہے خاص طور پر.